إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته وقال جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قابل احترام صدر مجلس محترم علماء کرام ذمہ داران جمعیت میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں جیسا کہ پچھلی کئی تقریروں میں آپ نے سنا کہ نہ صرف ملک کے بلکہ عالمی حالات اچھے نہیں ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے تناظر میں ان حالات کو دیکھا جائے تو اس بات کی سچائی میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار الامتحان اور دار الابتلاء بنایا ہے اور امتحان اور ابتلاء کا تقاضا ہے کہ اچھے کو اچھائی کا اور برے کو برائی کا موقع دیا جائے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فتنے، مصیبتیں، ظلم و زیادتی اور اسی طرح سے کامیابی ناکامی کے معاملات پیش آتے ہیں۔ دنیا میں انسان پر مختلف حالات کے ڈالنے کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، کبھی جان و مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے سماجی اور سیاسی حالات کے اعتبار سے، کبھی دعوتی تناظر میں اور کبھی مسلمانوں کی اجتماعی تنظیمی معاملات میں مسلمانوں پر پریشانیاں آئیں گی۔ آپ اور ہم سب مل کر ان پریشانیوں کو روک نہیں سکتے، ایک کے بعد ایک حالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، شر اور خیر، برائی اور بھلائی، تکلیف راحت، شر اور خیر کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں امتحان کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے پھر تم کو ہماری پاس آنا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں۔ ہم حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان حالات میں صحیح قدم اٹھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے دل کا جذبہ صحیح ہو، ہمارے اندر حوصلہ ہو، اور ہمارے قلوب میں جو ترکیب ہو، جو حل ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو۔ حالات آج دیکھیے، نہ صرف سیاسی حالات خراب ہیں بلکہ معاشی حالات بھی خراب ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں۔ کل ہی کسی نے بھیجا ایک میسج، 500 یا 5000 معلوم نہیں کمپنیاں بند ہو گئی۔ معاشی اعتبار سے ملک کا معاملہ بہت ہی بگاڑ اور زوال کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح سے سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، نہ صرف فرد کے، نہ صرف مسلمانوں کے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حالات آتے رہیں گے، ماضی میں آتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حالات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان حالات میں صحیح قدم اٹھانا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، یا تو یہ حالات ایک انسان کو، برے حالات یا تو انسان کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر زوال کی طرف لے جاتے ہیں. برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو یا کسی نے کہا ہے کہ جب برے حالات انسان پر آتے ہیں تو آدمی یا تو نکھرتا ہے یا پھر بکھرتا ہے. آدمی یا تو بکھر جاتا ہے یا پھر ان حالات میں نکھر جاتا ہے. کوئی آدمی ہے جو برے حالات آتے ہیں, معاشی مسائل آتے ہیں, خاندانی مسائل آتے ہیں, سماجی مسائل آتے ہیں, سیاسی مسائل آتے ہیں, بگاڑ اور زوال کی طرف چلا جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. لیکن کوئی دوسرا آدمی دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہوتا ہے, وہی حالات اس پر بھی آتے ہیں, لیکن وہ آدمی ان حالات میں جمع رہتا ہے اور ہمت اور حوصلے سے اس آندھی طوفان میں کھڑا رہتا ہے اور وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے, صحیح قدم اٹھاتا ہے اور وہ حالات اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے, اگر ہوا نہ ہو تو پتنگ نہیں اوپر جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پتنگ کے اوپر جانے کے لیے ضروری کہ اس کے لیے مخالف ہوا ہو. تو بعض اوقات برے حالات بھی انسانوں کے لیے, قوموں کے لیے ترقی اور عروج کا ذریعہ بنتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے اندر حوصلہ ہو, ان کے پاس اندر والی طاقت ہو. اگر اندر حوصلہ نہ ہو, اگر اندر امید نہ ہو, تو پھر برے حالات بلکہ اچھے حالات میں بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے. دیکھیے, وسائل کامیابی کے لیے, عروج کے لیے, استحکام کے لیے ضروری ہیں, لیکن وسائل باہر کی وسائل سے زیادہ اندر کے وسائل زیادہ اہم ہوتے ہیں. اچھے سے اچھا اگر گاڑی کسی کو دے دی جائے اور چلانے والے کو اپنے پہ اعتماد نہ ہو, گھبراہٹ میں ہو, تو آدمی نہیں ہونے والا ایکسیڈنٹ بھی کر دے گا. گاڑی بہت اچھی ہے, چلانے والے کو اس کے اندر ہمت نہیں ہے. اچھے سے اچھی مشینری ہے دوا خانے میں, سارے آلات موجود ہیں آپریشن کے, ڈاکٹر کا ہاتھ کانپ رہا ہے, معلوم نہیں کیا ہوتا, آپریشن کامیاب ہوگا کہ ناکام. ایسا ڈاکٹر نقصان کرے گا, فائدہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اندر کا حوصلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. خارجی وسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, سیکنڈری چیز ہے, وہ بات کی چیز ہے. بلکہ بعض اوقات باوصول قوم اگر حوصلے کے ساتھ صحیح اقدامات کریں تو وسائل کی قلت کے باوجود بھی وہ ترقی کرتی ہے. اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ دیکھیں, کیا وسائل ان کے پاس تھے. ان کے پاس وسائل کم تھے لیکن ان کے اندر کی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی. ان کی سوچ صحیح تھی, ان کی سوچ صحیح تھی, ان کے اصول صحیح تھے, ان کا یقین مضبوط تھا, ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا. ان کے اندر کی طاقت باہر کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے لیے ایک ہمت بن گئی اور ان کے قائم رہنے کے لیے, ٹکاؤ بننے کے لیے بہت بڑی طاقت بن گئی. اندر کی طاقت, باہر کی نہیں. باہر کے وسائل کبھی ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان اگر اندر سے مضبوط ہو, اس کی سوچ اگر صحیح ہو, تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے. پھر چاہے وہ مسائل فائنینشل ہوں, چاہے وہ مسائل میڈیکل ہوں, چاہے وہ مسائل پولیٹیکل ہوں, چاہے وہ مسائل سوشل ہوں, دعوتی معاملات ہوں, یا انفرادی ہوں, اجتماعی ہوں, اگر انسان کے پاس اس کی سوچ صحیح ہو تو بعض اوقات وہ تاریکی میں بھی نور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں راستہ بتاتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اندر کی روشنی ہے. باہر کی روشنی ہے, آنکھ بند ہے, تو باہر کی روشنی فائدہ دیتی نہیں. لیکن اگر اندر کی روشنی انسان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین اندھیروں میں سے اس کو اجالے میں لے کر آتا ہے. یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے, لیکن اللہ نے جو دین دیا ہے, یہ جو ایمان دیا ہے, قرآن دیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی ہم کو دیا ہے, اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا ہے, یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. اے نبی, آپ کہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ, ایمان والوں کو یہ سارا جو دین ملا ہے, یہ جو قرآن ملا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت کا اظہار ہے, یہ اللہ کی رحمت سے تم کو ملا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس بنیاد پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کو پا کر، اس دین کو پا کر وہ خوش ہو جائیں. وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن، یہ اسلام ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، لوگوں کے پاس مال ہے، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ہاں سارے معاملات ہیں. مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے، مسلمانوں کے پاس وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے، مسلمانوں کے پاس وہ دین ہے جس کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، مسلمانوں کے پاس جنت کی چابی ہے، مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. آدمی بعض اوقات ٹیلی ویژن چینل ایک چینل لگائے، دوسرا، تیسرا، تینوں چینل مل کے اس کا ذہن خراب کرتے، راتوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، اس کی تجارتیں خراب کر رہے ہیں، اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں، بیوی بچوں سے اس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، سارا غصہ اس کے ذہنوں میں جمع، ذہن میں جمع ہو رہا ہے. عام طور سے مسلمان بلا شبہ برے حالات ہیں، اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے، لیکن برے حالات اگر ہم کو برا بناتے ہیں تو یہ بیوقوفی، ناکامی پر ناکامی. اگر برے حالات ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا چین و سکون غارت کر دیتے ہیں، ہماری گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، تجارت کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم سوچنے سمجھنے اور صحیح قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں، تو ناکامی پر ناکامی ہے. جو راستہ کامیابی کا تھا وہ ہم نے خود بند کر دیا. ان حالات میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے. اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ کہیے کہ ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علی حدتہ و طبیعتہ، بعض نے کہا علی نیتہ، کہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق، ہر ایک اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. انسان کا جیسا مزاج ہے، جیسے اس کی سوچ ہے، اس کی زندگی میں اعمال اور اقدامات ویسے آتے ہیں، اس کی کوششیں اس رخ پر جاتی ہیں، وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے، اس کے ارادے جیسے ہوتے ہیں اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، ہم اپنی سوچ کو صحیح کر لیں، حالات کو بدلنے میں یہ سوچ اور یہ حوصلہ ہمارے کام آتا ہے. آج بہت سارے لوگ دنیا میں وہ ناامید ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ناامید ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں، یا تو پست ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے آدمی، یا پھر فرسٹریٹ ہو کر فسادات کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ برے حالات میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے، وہ اپنی سوچ صحیح رکھے، وہ تاریکی میں بھی نور کے لیے راستے نکالے، وہ مصیبتوں میں سے نکلنے کے راستے تلاش کرے. اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. آپ اکیلے عرب کے صحرا میں کھڑے ہوئے، آپ کی آواز بالکل نامانوس تھی، آپ نے لوگوں کو پکارا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے، پہلا پتھر اٹھا کے مارا ابو لہب نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی بے عزتی کی گئی، آپ کے لیے دعوت میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، آپ کو مجنون، شاعر، جھوٹا، دیوانہ اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کے سر پہ مٹی ڈالی گئی، آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، آپ کے صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں. حالات ایسے ہوئے، بگڑے، مصیبت کے بعد مصیبت، صحابہ کو ہاں راستوں میں گھسیٹنا، باندھ کے رسی سے ان کی پٹائی کرنا، ان کے سینے پر، پیٹ پر سل رکھ دینا، یہاں تک کہ خواتین کو بھی قتل کر دینا، کیا نہیں کیا ان لوگوں نے کیا. حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے، مذاق سازشوں کی پر، اور سازشیں کھلم کھلا ظلم و زیادتی کے اندر تبدیل ہو گئی. آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اس کو دیکھا. حالات نہیں بدلیں، بدلے حالات بدلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان حالات میں جمے رہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے نا امید نہیں کہ کیا اللہ ہم دین کے لیے کھڑے ہو گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ صبر سے صبر کے مرحلے سے گزرے بغیر نصرت کے مرحلے کو پائے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. صبر کے مرحلے کو ہم پار کیے بغیر نصرت کے مرحلے میں نہیں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں صبر کیا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پر جمے رہنا. صبر کی یہ اصل معنی ہے ساری تکلیفیں برداشت کرنا، حق کو نہیں چھوڑنا. آپ حق پر جمے رہے، آپ نے دین کو نہیں چھوڑا، آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. لالچ دی گئی، دھمکی دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر اعتبار سے آپ کو ستایا گیا، نہیں چھوڑا اس مقصد کو جس پر آپ تھے. کون سی طاقت تھی؟ وہ فوج تھی آپ کے پاس، بہت پیسہ تھا آپ کے پاس، آپ کے لیے پہلے دن سے فرشتے نازل ہو گئے مدد کے لیے، حفاظت کے لیے. نہیں، وہ اندر کی ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت، امید کی طاقت، اور اللہ پر، اللہ رب العالمین پر توکل. یہ ایسی طاقت ہے کہ انسان وسائل کی محرومی کے باوجود ان لوگوں کے مقابلے میں ٹکتا ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں. اندر کی طاقت ہونا چاہیے، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جہاں سارے لوگ اپنی ترکیب، اپنی سازش، اپنے وسائل سب پہ دھیان دے رہے ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس وقت میں مومن کا دل یہ کہہ رہا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، غم مت کرو، غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے پاس سب کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ افراد کی کثرت، اسباب کی کثرت، سب ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ ہے جو حکم دے دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ساری ٹیکنالوجی کون استعمال کیا؟ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. آگ جلائیں، دیکھا ہے نوجوان ہے، شرک کے خلاف دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. ایک کام کرو، اس کو کیا کرو؟ آگ میں ڈالو. معمولی آگ نہیں ہونا چاہیے، اس پر آگ کو مت ڈالو، اس کو آگ میں ڈالو، بڑی آگ جلاؤ، تقریب کے طور پر کرو، اس کو دن طے کرو، فلاں چیز کرو. ایک میلہ لگ گیا بالکل، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسا کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. سارے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے انتظام کیا گیا، بھیڑ جمی، سب کچھ ہوا، ان کو آگ میں ڈالا گیا. کیا کر پائے؟ ساری ترکیبات، ساری چیزیں فیل. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، سب سے کٹ کر میں اس کا ہو گیا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. سب سے کٹ کے کس کا ہونے والے؟ رب العالمین کے. یہ طاقت ہے جو مسلمان کی اصل طاقت ہے، اس کا اصل سرمایہ ہے، اور یہ طاقت ہے جو سارے مسائل میں نجات کے لیے محور ہے، بنیادی وسیلہ ہے. باقی سارے وسائل اپنی جگہ، لیکن وہ تابع ہیں اس کے، اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں، اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں. کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا ہے. فرشتے آئے، پانی ڈالے، آگ بجھی؟ نہیں. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے وہاں سے نکل گئے؟ نہیں. کوئی فوج آئی، ہاں جنگ ہوئی آگ والوں کی، پانی والوں کی، ابراہیم علیہ السلام غالب ہے؟ نہیں. اللہ تعالی نے کیا کیا؟ یہ آگ تم سمجھتے ہو یہ آگ جلائے گی ابراہیم کو؟ نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے محبوب کے خلاف استعمال کرو گے، اللہ رب العالمین اس مخلوق کی فطرت کو بھی بدل سکتا ہے اگر اللہ چاہے. آگ جلاتی ہے، اللہ نے آگ ہی کو حکم دے دیا، اس کو اس کو کسی کو بھی نہیں، سب ہلاک ہو گئے، نہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ دیکھیں ذرا کہ تم کامیاب ہوتے ہو کہ اکیلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے، صرف ابراہیم کے لیے، سب کے لیے نہیں، اس کا اصل قانون باقی ہے، آج بھی باقی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ قانون بدل دیا گیا، نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ صرف یہ کہ وہ آگ گرمی نہیں ہوگی اس میں، جلانے والی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھنڈک بھی سلامتی کے ساتھ ہوگی، ٹھنڈک بھی ان کے لیے مضرت والی تکلیف والی نہیں ہوگی. غور کیجئے، اللہ جو چاہے کرتا تھا اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی، بشرطے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہو گئے، حنیفاً، سب سے کٹ کے اس کا ہونا. یہ چیز زندگی میں بہت اہم ہے، انسان کے اندر حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے برے حالات میں کہا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ہمت مت ہارو و کمزوری مت دکھاؤ، ولا تحزنوا اور غم مت کرو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہوگا، تم ہی غالب رہو گے اگر سیاسی پارٹی تمہاری بڑی ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس بڑی فوج ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہوگی. نہیں، خارجی وسائل کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، بنیادی مرکزی داخلی وسیلے کو اللہ نے ذکر کیا جس کے بغیر نصرت نہیں ہوتی ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اندر. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اندر ایمان مضبوط ہو، قلب کی سطح پر اللہ پر توکل ہو، قلب کی سطح پر اللہ سے امید ہو، قلب کی سطح پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور حوصلہ انسان کی زندگی میں ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کو سب طرف سے دکھ رہا ہے نہیں ہو سکتا کچھ بھی، نہیں ہوتا، اب تو مرے، اب پھنسے، اب گئے کام سے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت میں جب قوم بھی اس کو کہہ رہی ہو، بعض اوقات قوم جو ہے قائد کے حوصلے کو توڑتی ہے، کیونکہ قوم کی نگاہ اپنے ایمان کی حیثیت کے اعتبار سے اسباب اور ان کے بالمقابل شر کے اسباب پر ہوتی ہے. لیکن واقعی اللہ والا قائد وہ ہیں جس کی نگاہ مسائل سے زیادہ اللہ کی طرف سے ملنے والے وسائل پر ہو، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لے کے نکلو فرعون کے مقابلے میں، اپنی قوم کو بچا کے نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ. اب جب نکلے ہیں، فرعون کو نیوز ملی، فرعون اور بھی سٹ پٹایا، غصے میں پوری فوج لے کے پیچھے آیا. اچھا آئے تو آئے، کیسا ہوا؟ اب سامنے دریا کے کنارے یہ لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. اچھا آتے آتے اب ایسا وقت بھی آ گیا، فلما ترى الجمعان، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو دیکھ رہی اور فرعون آ رہا دیکھو، اور فرعون نے کہا اچھا دیکھو مل گئے لوگ. ایسا وقت ہے کہ اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون، ساتھ میں کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی وسائل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو انپوٹ دیا، انفارمیشن، کیا کہا؟ انا لمدرکون، پکڑے گئے نا، انا لمدرکون، دیکھو ہم پکڑے گئے، اب تو پکڑے جائیں گے ہم لوگ، فرعون آئے دیکھو بہت ہم کو قتل کرے گا، مار ڈالے گا، نہیں معلوم کیا کرے گا. جب ظالم کے ساتھ ایک اور وصف جڑ جائے، غصہ، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے، ظالم غصے میں بھی اگر ہو، پہلے تو ہے ہی ظالم، اس کے ساتھ غصے میں بھی ہو، اور ایسا مل جائے جو بھاگ رہا ہو، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. قوم گھبرا گئی. اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، یعنی کہا تم ہو نا میرے ساتھ، معلوم ہے قوم خود گھبرائی ہوئی ہے. کیا کہا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو رہنمائی کرے گا، مجھ کو گائیڈ کرے گا، اب کیا کرنا چاہیے. یہ توکل اور یہ اعتماد ایسے حالات میں اگر قوم میں ہو، اس قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. جس کی نگاہ اسباب کی محرومی اور قلت کے حال میں بھی اللہ رب العالمین پر ہو، ایسی قوم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو. اگر تکلیف پہنچی ہے، ناکامی تم کو دکھائی دی ہے، اگر تمہارا نقصان ہوا ہے بہت کچھ، ذلت میں اگر تم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، غمگین مت ہو. ماضی کے نقصان کی بنیاد پر غمگین مت ہو، اور مستقبل کے مسائل کے اعتبار سے ہمت مت ہارو. ابھی ہتھیار ڈال مت دو، ابھی معاملہ چھوڑ مت دو، ابھی امید نا امید مت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، اب حالات اور بھی برے ہوں گے، اب معلوم نہیں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. نہیں، ولا تہینو، اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہمت نہیں ہارنا، برے سے برے حالات میں ہمت نہیں ہارنا، اور جو کچھ ہو گیا اس پر روتے دھوتے بیٹھو گے، ان آنسوؤں سے تمہاری کشتی صحیح جگہ نہیں جائے گی، ان آنسوؤں سے تمہارے مسائل حل نہیں ہونے والے. ماضی پر رونا مستقبل کو اچھا نہیں کرتا ہے، اور ہمت ہارنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ باہر کی شکست اندر بھی ہو جاتی ہے. آدمی واقعی جنگ کب ہارتا ہے؟ جب اندر کی جنگ ہارتا ہے. جب اندر ہارتا ہے تو باہر بھی ہار جاتا ہے. ہمت ہارنے والا کچھ بھی نہیں جیت سکتا. ہمت ہارنے والا جیت سکتا نہیں. لہذا اندر کا حوصلہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات آئیں، اللہ رب العالمین اچھے حالات لائے گا. کیوں؟ یقلب اللیل والنہار، رات دن، حالات اچھے برے، موسم، سب کچھ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کے تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے. تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، اور آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں زمین پر. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا، الا ترون ہا ہونا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھتے نہیں یہاں پہ، ان الامر من ہا ہونا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. فیصلہ حکومتوں کی گدیوں سے نہیں، وہ منی فیصلے ہیں. اصل فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے. جب ہم مانتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی، وہاں سے وہ ساری کائنات کے فیصلے کرتا ہے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی ہم مغلوب ہوں گے، ہمارے اندر کوئی عیب اور نقص ہوگا تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوں گے. اندر ہماری سوچ، ہمارا قلب، یہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارے اندر قوت ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند ان اللہ تعالیٰ یقول، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند الظن عبدی بی، انا عند الظن عبدی بی، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ اچھا گمان کریں میرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہے، اگر میرے سے وہ غلط گمان کرے، برا گمان رکھے، میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. اگر خیر کا گمان رکھے، اللہ مدد کرے گا، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ حالات کو بدلے گا. اگر خیر کے گمان اللہ سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا. لیکن اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، نہیں اللہ مدد نہیں کر سکتا، اب اللہ کچھ نہیں کرے گا ہمارا، اب ایسے ہی برائی برا ہونے والا ہے. اگر اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں، تو پھر جیسا برا گمان، بدگمانی اللہ سے کی، اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مستقبل کے اعتبار سے اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتن احد منكم وهو يحسن الظن بالله تعالى الا، کوئی آدمی تم میں سے اس حال میں ہی مرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا تھا، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ جائے، چاہے وہ قوم کے معاملات میں ہو یا اپنے معاملات میں ہو. جیسے ایک آدمی گناہگار ہے مثال کے طور پر، اور یہ سمجھے میں نے زندگی میں بہت پاپ کیے، بہت گناہ کیے ہیں، اب میری مغفرت نہیں ہوگی. کیوں کیوں اللہ سے مایوس ہو گیا؟ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے. اگر ایک آدمی فقر و فاقے میں مبتلا ہے وہ یہ امید اللہ سے رکھے آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میرے معاشی مسائل کو حل کرے گا, وہ یہ نہ کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ یہ نہ کہے کہ مجھ کو شفا نہیں مل سکتی ہے, بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر بولتے ہیں یہ آدمی نہیں بچے گا اور کچھ سالوں تک وہ زندہ رہتا ہے اور اس کے پہلے ڈاکٹر مرتا ہے, ڈاکٹر ہی چلا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ 2 سال کے 6 مہینے کے مہمان ہیں اور وہی مہمان ہو گئے, وہی چلے گئے دنیا سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. انسان یاد رکھے کہ اللہ سے اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے, یہ یقین اس کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. ایمان والا جو جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, فعال لما یرید ہے, اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے وہ کیوں مایوس ہوگا اللہ سے؟ مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں جانتا, مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا, مایوس وہی ہوگا جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناقص مانتا ہے, نعوذ باللہ, وہی اللہ کے بارے میں مایوس ہوگا. جو آدمی مانتا ہے کہ اللہ آج بھی اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے, وہ آدمی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. جو جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے, رحم والا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے, اور اللہ جب چاہے, جو چاہے, جس طرح چاہے کر سکتا ہے, وہ چاہے تو بڑے ہاتھی کی فوج کے مقابلے میں آسمان سے ابابیل بھیجے, چھوٹے چھوٹے پرندے, اور ان سارے ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو سب کو ہلاک کر دے, وہ چاہے تو کر سکتا ہے. نہ کوئی فوج کعبہ کے اطراف ہے, نہ کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے, نہ کچھ ہے, ایک فوج آ رہی, ہاتھی والی فوج آ رہی ہے, بادشاہ آ رہا ہے, اتنی بڑی فوج ہے اور کوئی بھی نہیں بچانے کے لیے. اللہ رب العالمین آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور پرندوں کے پنجوں میں کیا ہیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس کا یہ یقین ہے اور جس نے تاریخ میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں, سنی ہیں, تو اس انسان کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو اور یقین نہ اس کو اور اللہ سے مایوس ہو جائے, ایسا آدمی کیسا مومن ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ سے مایوس تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں, مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے, برے سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, تیرے رب کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں, سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, جو صراط مستقیم پر ہے, جو اہل حق میں سے ہے, وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتا ہے. لہذا پہلی بات, اصولی بات, سوچ صحیح کرنے کی ریسیٹ. موبائل خراب ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ لے جاتے موبائل والے کے پاس, وہ کہتے صاحب جو موبائل ہے آپ کا بہت, اس کے اندر سارے اپلیکیشن گڑبڑ ہو گئے ہیں, اس کا فرم ویئر خراب ہو گیا ہے, کیا کرنا پڑے گا صاحب؟ آپ کا ڈیٹا تو اڑ جائے گا لیکن اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے حالات بعض اوقات اتنے پیچیدہ پیچیدہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے, ہم الٹا الٹا سوچنے لگتے ہیں, ہم دینی حل کے بارے میں بعض اوقات کہتے ہیں مولوی لوگوں کو کیا معلوم ہے, مولوی لوگ ہم کو یہ کرو, صبر کرو, اللہ سے دعا کرو, فلاں چیز کرو, فلاں چیز کرو, ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں سمجھتا, ان کو حیض و نفاس کے مسئلے معلوم ہیں, ان کو جماعت کے نماز کے مسئلے معلوم ہیں, جمعہ اور تراویح کے مسئلے معلوم ہیں, ان کو دنیا کے مسائل کیا معلوم ہیں؟ ہماری عقل الٹی چلنا شروع ہوتی ہے, ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو گیا, ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے, ہم دینی حل لینے کی بجائے دنیا کے فاسقین اور فجار کے حل کو لیتے ہیں, وہی جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں, انہی کی باتیں سنتے ہیں, اور انہی کے دیے ہوئے حل کو لے کے چلتے, دیکھو وہ سمجھدار ہے, وہ سمجھدار ہے. مولانا لوگوں کو, علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ علماء کو یہ سمجھتا ہے کہ مسائل کے حل کرنے والے نے جو حل بتایا اسی سے مسئلہ حل ہوگا, دنیا ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف. اگر ہم قرآن و سنت کا حل چھوڑ کے کوئی اور حل اپنائیں گے قیامت تک ہم کوشش کرتے رہیں سر پٹکتے رہیں حل ہونے والا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد کے طبقے کے معاملات اسی چیز سے ان کی اصلاح ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. ان کے مسائل جس سولوشن سے حل ہوئے ہیں بعد والوں کے مسائل بھی اسی حل سے حل ہونے والے ہیں. تو بعض اوقات ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے. سوچ ہماری صحیح ہونا چاہیے. اگر ہماری سوچ غلط رخ پر جائے گی ہم بھٹک جائیں گے, کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہو جائیں گے. اگر ہماری سوچ صحیح ہو جائے گی ہمارے اقدامات, ہماری کوششیں, ہماری ترکیبیں وہ صحیح رخ پر جائیں گی اور ہم کامیاب ہوں گے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو, اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی, جب آپ اللہ کسی مسئلے میں اپنا پختہ ارادہ بنا لیں, عزم کر لیں ایسا کرنا ہے, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو بھروسہ کس پر رکھیے؟ اپنے اسباب اور وسائل پر نہیں, اپنی ذاتی صلاحیت پر نہیں, مائنورٹی میجورٹی پر نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ, کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ جب آپ کریں تو آپ کس پر توکل کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ اللہ پر توکل کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے, توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ قانون بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. کوئی غالب کا مطلب کوئی نہیں. فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, تو پھر اللہ کے بعد اور کون ہے تمہارے پاس جو تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ دے, تمہیں چھوڑ دے, دشمنوں کے حوالے کر دے, تمہیں حوادث کے حوالے کر دے, اگر اللہ ہی تم کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد تمہارا کون ہے جو مدد کرنے والا ہو؟ اسی لیے کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں, اللہ ہی پر اعتماد کریں, اللہ ہی پر توکل رکھیں. معلوم ہوا کہ مومن کا قلب برے حالات میں اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہوتا ہے. ہمارے دل کیا ہوتے ہیں؟ برے حالات میں اکثر اللہ سے ہٹ کے چیزوں پہ چلے جاتے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وسائل اپنی جگہ, لیکن اللہ کو بھول کے نہیں, اللہ کو بھول کے نہیں, اور اللہ کے دین کو چھوڑ کے نہیں, اللہ کے دین کو چھوڑ کے نہیں. حل کرنے والا دین کے راستے سے ہی حل کرتا ہے. اسی طرح سے ہماری سوچ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسائل میں گھر کے اتنے نا امید نہ ہو جائیں کہ ہمیں صرف مسائل مسائل ہی دکھائی دیں. مومن کو چاہیے کہ برے حالات میں بھی وہ امید رکھیں اور ان میں اچھائی دیکھیں. بعض اوقات زوال کے اسباب سے اللہ ترقی دیتا ہے, ہلاکت کے اسباب سے اللہ رب العالمین حیات کے فیصلے کرتا ہے, ناکامی کے وسائل میں رکھ کر اللہ رب العالمین کامیاب کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ مثالیں آپ دیکھیے, یوسف علیہ السلام کی مثال مغرب سے پہلے آپ نے سنی, یوسف علیہ السلام کی آپ قصے کو دیکھیے, باپ کی محبت, باپ سے محبت, باپ کے چہیتے, بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا, دشمنی کا حق ادا کیا, کیا کیا, بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, باپ کو جا کے جھوٹ بتا دیا کہ بھیڑیا لے گیا, کپڑے بھی خون میں رنگ کے لائے اور باپ کو بتا دیا. یہاں باپ رو رہا ہے, وہاں وہ پریشان ہے, قافلہ آیا ان کو وہاں سے نکالا, دیکھو اچھا غلام مل گیا, ایک نیک خاندان کا, اچھے خاندان کا بچہ اس کو اٹھا کے لے گئے لوگ اور کیا بنا دیے, غلام, کم قیمت پر بیچ دیا. کیا یہ عزت ہے غلام بننا, کم قیمت پر بکنا. گئے عزیز مصر کے گھر میں, وہاں پر انہوں نے سوچا, بیوی نے کہا چلو اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں, رکھا اپنے گھر میں, گھر میں رکھا تو اس کا بھی دماغ خراب ہوا, اس کے دل کے اندر غلط غلط باتیں آنے لگی. جب یہ عمر کو پہنچے اس کا دل ان پر آ گیا, زنا کی دعوت دی, پیچھے دوڑی, یہ آگے بھاگے, اللہ سے ڈرنے والے تھے. اب الزام لگا زنا کا, اس کے بعد کیا ہوا, پورا قصہ آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. خالی ورڈ ٹو ورڈ نہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، علماء نے جو سلفی تفسیر ہے اس کو پڑھیے. اب ان کے اوپر الزام لگا، جیل میں ڈال دیا گیا. ایک کے بعد ایک، باپ سے جدائی، بھائیوں کا سازش کر کے کنویں میں ڈالنا، وہاں سے غلام بنا کے ان کو خریدا جانا اور بازار میں بیچنا، کم قیمت میں بیچنا، عزیز مصر کے پاس جانا، زنا کی تہمت لگنا اور جیل میں جانا. اس میں کہیں بھی کامیابی دکھائی دے رہی نہیں. لیکن اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں. جیل میں بھی گئے، اتنے برے برے حالات آنے کے بعد تو سب سے پہلے کس کی بات کی؟ دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کیا کہا؟ توحید کی دعوت ان کو دی ہے. اللہ کو بھولا نہیں، اللہ سے تعلق خراب نہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں، بلکہ ان کو بھی اللہ کی بڑائی منوائی. اتنے سارے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے، ان کو سکھا رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ مومن بندہ برے سے برے حالات میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو دوش نہیں دیتا ہے. کیا اللہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ، پھر بھی اللہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہا؟ کبھی نہیں. انہوں نے اس وقت میں بھی اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی. اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ بادشاہ کو خواب دکھایا. اللہ جو چاہے کرتا ہے. سات گائیں ایسی، سات گائیں ایسی، گائے کا خواب. اب کیا ہوا؟ اب کہیں سے اس کو معلوم پڑا، اس نے جا کے بتایا، بھول بھی گیا تھا وہ، جا کے بتا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرتا ہے. سارے درباری جتنے کا نہیں، ایسی خواب آتے ہیں، کچھ بھی ہوگا، ایسی خیالی باتیں ہیں، سوتا ہے آدمی تو کیا کیا دیکھ لیتا ہے، کوئی تعبیر نہیں بتا رہا ہے. کہا کہ ایک آدمی تعبیر بتا سکتا ہے، ان کو بتایا. اب پوزیشن ایسی ہو گئی، اجعلنی علی خزائن الارض. اب پوزیشن ایسی ہو گئی، میرے پاس کچھ ایسا ہے میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں. اب سوچئے، اللہ رب العالمین نے مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت، ذلت پہ ذلت پہ ذلت، اور اس کے بعد پریشانی کے بعد، ایک کے بعد ایک مرحلوں کے بعد، اچانک اللہ نے ایسی ترقی دے دی کہ ملک کے پورے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ جو بازار میں کم قیمت میں بکا ہے، آج اتنی طاقت اس کے پاس ہے کہ ملک کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے. مومن تکلیف بعضوں کا کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جب مصیبت، پہلی مصیبت آتی ہے آدمی بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آتی بولتا ہے انشاءاللہ، اللہ کچھ تو حکمت فیصلہ اس میں ہوگی، پھر آتی مصیبت، کیوں ہو رہا میرے ساتھ ایسا، سمجھ میں نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے ہوتے کیا اللہ، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے، ہاں اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس بولنے کے سارے جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے دل میں شیطان شک ڈالنا شروع کر دیتا ہے. مومن وہ ہے کہ جس کے مسائل اس کو اللہ سے دور کرنے کی بجائے قریب کریں. لعلہم یرجعون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عاملوا لعلہم یرجعون. اللہ نے کہا کہ بعض اوقات ان کے اعمال کا ذائقہ، ان کی کرتوت کا نتیجہ، اس کی تکلیف ہم ان کو چکھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ہماری طرف واپس لوٹیں. لعلہم یرجعون. مومن دیکھتا ہے اللہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، تیری طرف سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، غلطی ہوگی تو کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ میری طرف سے. اگر تکلیف آ رہی ہے تو یا تو یہ آزمائش کی وجہ سے ہے، یا پھر میری طرف سے کوئی کمی تیری بندگی میں ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے عبودیت اور دوسرے ہے کفایت. اگر اس کی عبودیت کامل ہوگی تو کفایت بھی کامل ہوگی. اگر عبودیت میں آدمی کے کھوٹ ہو تو پھر اللہ کیوں مدد کرے اس کی؟ یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ مدد کرتا. اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے، میرا مال، میں، میرا سماج، میری فلانی سیاست، پیسہ، حکومت، اس کی جو ہے بندگی بٹی ہوئی ہے. وہ مال کا بھی بندہ ہے، وہ سماج کا بھی بندہ ہے، وہ فلاں کا بندہ ہے، کوئی قبروں کا بھی بندہ ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے. اولیاء اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن بندگی نہیں ان کی، ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اپنے کو ان کا بندہ نہیں مانتے ہیں. تو یہ بعض اوقات بندگیاں بٹی ہوتی، پھر کیسے اللہ مدد کرے گا، کیسے اللہ کی طرف سے کفایت آئے گی؟ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. ایک کے بعد ایک پریشانیاں اس پر آتی رہیں تب بھی اللہ رب العالمین سے بدگمان نہیں ہوتا ہے، حسن ظن اپنا باقی رہتا ہے، رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. یقینا ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں ہم آسانی کو دیکھیں، اور ایسا ہوتا ہے. ہر برائی اور ہر مصیبت ایک بیج ہوتی ہے ترقی کا، بشرطے کہ مومن صحیح طور پر اپنی بصیرت سے اس کو دیکھے اور اس موقع کو صحیح استعمال کرے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، دعوت دی، لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، اور اتنی تکلیف دی کہ مجبور ہو کر آپ کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا. آپ چاہتے نہیں تھے کہ جائیں، لیکن مجبوراً آپ کو جانا پڑا. صحابہ کو بھی مجبور ہو کے جانا پڑا، اپنی جائیداد، اپنے گھر بار، بلکہ بعض اوقات بعض لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا مجبوری میں، گئے ہجرت کر کے. کعبہ چھوڑ کے جانا، دل پہ پتھر رکھ کے گئے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ محرومی نہیں ہوتی اور یہ چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا، تو کیا مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوتا؟ وہاں پر دین کے، دعوت کے، دین کے فروغ کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے، یہاں تک کہ حکومتوں تک خط گئے اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے راستے کھلتے نہیں. اسلام کے غلبے کے لیے جو اسباب تھے، اللہ نے مدینے میں ان کو جمع کیا. وہ سارے احکام اللہ نے مدینے میں نازل کیے جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری تھے. تو بعض اوقات ایک شر کے حالات میں اللہ رب العالمین خیر کے اسباب پیدا کرتا ہے. مومن کو چاہیے کہ اس کو دیکھے، مومن کو چاہیے کہ اس کو دیکھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدیبیہ کے وقت میں جب مدینہ چلے گئے، وہاں بھی ان لوگوں نے چین لینے نہیں دیا، وہاں بھی پریشان کیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جنگیں ہوئی، کئی صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر، کئی صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کو لے کے گئے، 1500 صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے. اب عمرہ کرنے کے لیے گئے، مشرکین نے راستے میں روک لیا حدیبیہ پر، نہیں جانے دیں گے آپ کو، نہیں جانے دیتے ہم، نہیں کرنے کا عمرہ. اب جنگ کے حالات، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ بیٹھ کر اس مقام پر معاہدہ کیا، جبکہ آپ کے پاس 1500 صحابہ ہیں، 5 گنا زیادہ بدر سے، 313 وہاں پہ تھے، یہاں 1500 ہیں. لیکن کیا کہا آپ نے؟ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. کیا معاہدہ ہے؟ ہم تم جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، جنگ نہیں. اور ان کی شرطیں کیا لکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، معاہدہ لکھو. بڑی مشکل سے تیار، لکھنے میں کیسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی لکھ رہے ہیں. کہا نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں مانتے. لکھو بسمک اللہم، یہ کیا ہے؟ رحمان ہم نہیں مانتے. وہم یکفرون بالرحمن، رحمان نہیں مانتے ہم. کٹ کرو اس کو، کٹ کرو اس کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے. ٹھہرو ذرا، یہ رسول اللہ کیا ہے؟ کٹ کرو. رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی نہیں ہوتا. رسول کٹ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کٹ کرو. اللہ کے رسول، میں نہیں کروں گا، میں کیسے کروں گا. یعنی حضرت علی جانتے ہیں کہ آپ نے رضا سے نہیں کہا ہے، مجبوراً کہا ہے، اور وہ لوگ آپ کو، مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لیے کٹ کرا رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں کیسا رسول اللہ، کیسے کٹ کروں؟ ہم تو ایمان رکھتے آپ پر، کیسا کٹ کریں گے؟ آپ نے بتایا کہاں لکھا ہے بتاؤ. انگلی رکھی حضرت علی نے، قلم بتاؤ. قلم لیا، اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کٹ کیا. کیا گزری ہوگی مسلمانوں پر، سوچئے. رسول جس کی، رسول اس کلمے کی گواہی پر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کٹ کرنا پڑ رہا اس کو، اور مسکرا رہے ہوں گے نا کئی لوگ اس کے اندر، مجمع میں جو معاہدہ کر رہے ہیں، کیسا کرایا ہم نے، کٹ کرایا کہ نہیں کرایا تم سے. کٹ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکیر کھینچی. کیا معاہدہ؟ ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی آئے گا تو واپس دینا، تمہارے پاس سے ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں دیں گے. اور اب نہیں، واپس جاؤ، عمرہ عمرہ کچھ نہیں، اب چلے جاؤ واپس، اگلے سال آنا. اگلے سال آؤ گے، ہتھیار کھلا نہیں لا سکتے، تھیلی میں ڈال کے لانا، میان اس میں ڈالنا، میان تھیلی کے اندر ڈالنا، کھلے ہتھیار لے کے نہیں آ سکتے. وہاں معمول تھا ہتھیار لے کے جانا، نہیں آ سکتے ایسا. اور رکیں گے اتنے دن، رکیں گے اس سے زیادہ نہیں. اور پوری شرطیں ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے. صحابہ پریشان کہ کی کیا ہے، کیوں دب رہے ہیں ہم لوگ، وہاں 313 تھے نہیں دبے، یہاں 1500 دب رہے ہیں، کتنا دل پہ پتھر رکھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرطیں مان لی. تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں. وہاں بظاہر لگتا تھا کہ مسلمانوں کی شکست ہے، یہ ون سائیڈڈ پوری ٹرمز مان کے نکل رہے ہیں وہاں سے. لیکن جیسی وہاں سے نکلے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی. کیا آیت ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح دے دی، ایک دم واضح فتح آپ کو دے دی ہم نے، کھلی فتح دے دی. بظاہر دکھ رہا ہے کیا یہ کوئی فتح ہے؟ اتنا لوٹے پٹے، اتنا بے عزت ہو کے نکل رہے یہاں سے، اور جس کام کے لیے آئے تھے عمرے کے لیے وہ بھی نہیں ہو رہا، یہ کیسی فتح ہے؟ لیکن صحابہ کا ایمان تھا، اللہ کی بات پر یقین رکھتے تھے. ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی، اور آپ دیکھیے اس کے 2.5 سال کے بعد ہی فتح مکہ ہوا، اور مسلمان بغیر جنگ کے کعبہ میں، مسجد حرام میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، لڑنا بھی نہیں پڑا. وہاں لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہاں تو لڑنا بھی نہیں پڑا، بلکہ اعلان صاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گھروں میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کریں گے، جو ابو سفیان کے پاس چلا جائے گا پناہ لے گا کچھ نہیں کریں گے، جو لڑے گا نہیں کچھ نہیں کریں گے. اور آ کے سیدھا غالب آ گئے ہیں، چابی لاؤ، کعبہ کی چابی بھی لا کے دیتی ہے. بتائیے ایسی فتح اللہ نے دی. تو اللہ رب العالمین کی بات غالب ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ حالات میں، برے حالات میں صحیح فیصلے لے، حالات برے ہوں، حالات غلط ہوں، لیکن ان میں وہ صحیح فیصلے لے. صحیح فیصلے کے لیے اس کی سوچ صحیح ہونا چاہیے، اور وہ سوچ جو ایمان اور علم نبوی کے نور میں منور نہ ہو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے. وہ سوچ جو علم نبوی سے مجرد اور آزاد ہو جائے، وہ سوچ جو ایمان کی روشنی میں، ایمان کے نور میں نہیں دیکھتی ہو، وہ سوچ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے مسلمان کی جو سوچ ہے اس کو علم نبوی اور ایمان کے ساتھ اس کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے. تو یہ بہت بڑی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے کہا اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے. اللہ تعالی مسائل میں، مسائل کے اندھیروں میں اللہ رہنمائی کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، وہ حفاظت کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے. انبیاء بغیر دشمن کے تھے ہی نہیں، انبیاء کے ماننے والے دشمنوں کے بغیر رہیں گے؟ آپ سمجھتے، انبیاء کے دشمن اللہ نے بتایا ہوتے ہیں، لہذا انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کے بھی دشمن ہوں گے. لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا کیا؟ دو چیزوں کا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. کبھی رہنمائی ہوتی ہے لیکن مدد نہیں ہوتی، کبھی مدد ہوتی ہے لیکن غلط رہنمائی ہوتی ہے. انسان دو میں سے ایک سے محروم رہتا ہے، اللہ نے ان دونوں چیزوں کا وعدہ کیا، رستہ بتائیں گے بھی اور بنائیں گے بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راہ سجھائے گا. سیہدین، اللہ نے ان کو راہ سجھائی نہیں، راہ بنائی ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف رہنمائی کرتا ہے، ان کو کہا اپنا عصا مارو پانی پہ، یہ ہوا گائیڈنس، اللہ کی طرف سے رہنمائی، یہ عصا مارو، عصا جیسی مارا پانی کے اوپر، دریا میں اللہ نے راستہ، یہ ہوئی نصرت. اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. اس کے لیے ہماری سوچ مایوسی والی نہیں ہونا چاہیے، مغلوبیت والی نہیں ہونا چاہیے. ہم امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ ضرور مدد کرے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو چکا ہے اور مجھ کو رکنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے کے ساتھ جینے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائے ہوئے علم کی روشنی میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمت نہ ہاریں. حالات اس سے بھی برے مسلمانوں پہ آئے ہیں، مسلمان اس سے نکلے، رشیا ہو یا تاتاریوں کا فتنہ ہو، بہت سارے مسائل آئے، اس لیے گھبرانے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بے فکر بھی نہ ہو، علماء کی ماتحتی میں صحیح اقدامات کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اور دینداری کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کے حل تلاش کرنے والوں کی تابعداری اختیار کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.